أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Geçen hafta tağutu inkarın keyfiyetiydi. Bu hafta ise Şeyh Rahimahullah, Şeyh Muhammed'in sözleriyle gene şerhiyle devam edeceğiz. Şeyh diyor ki وَأَمَّا مَعْنَا الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ. Önce ma'na kufr-ı bit tağutu anlatmıştı. Tağutu inkarın manasını anlatmıştı. وَأَمَّا مَعْنَا الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ. Allah'a iman etmenin manası. فَاَنْ تَعْتَقِدَ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْاِلَٰهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ دُونَ مِنْ سِوَهُ. Allah'ın dışındaki şeylere ibadet edilmeyeceğine ve sadece ilahın yalnız ve yalnızca Allah'ın olduğuna iman etmek, itikat etmektir diyor. Sözü böyle. Şimdi bunu şerh edeceğiz. Çünkü bu sözde gene içerisinde birçok tafsilatı bulunduran bir söz. Biz ne dedik ki Allah subhanahu teala iman neyle ancak hasıl olur? Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini bilmekle olur. Geçen hafta uluhiyet ve rububiyetin kısımlarını anlatmıştık. Rububiyet Allah'ın yarattığına, rızık verdiğine, mülkün sahibi olduğuna inanmak. Uluhiyet ise ibadetin bütün çeşitlerinin ona birlenmesiydi. Kişi bunları bilmeden Müslüman olamaz ve esma sıfattan da bir kısım rububiyete taalluk eden ve uluhiyete taalluk eden sıfatları bilmeden gene kişi ne olamaz? Müslüman olamaz. Ama bazı sıfatlar vardır. Bunlar ancak şer'i bir nasın gelmesi gerekir iman etmemiz için. Bize ulaşması lazımdır. Bunlara da ne olabilir kişi? Cahil olabilir bazı noktalarda. İbnül Kayyim Rahimullah Ahkam Ehli Zimme 2. 111. sayfada diyor ki وَالْاِيمَانِ هُوَ تَصْدِيقَ الرَّسُولِ فِي مَا اَخْبَرَ وَتَاعَتِهِ فِي مَا اَمَرَ. Diyor ki iman peygamberin haber verdiğini tasdik edip peygamberin emrettiğine itaat etmektir. وَهَذَا اَيْدًا مَشْرُوتٌ بِبُلُوغُ الرِّسَالَةِ. Bu şuna bağlıdır diyor bu yükümlülük. بِبُلُوغُ الرِّسَالَةِ peygamberliğin ulaşmasına bağlıdır. Peygamber ulaşmayanlar bundan mükellef değildirler. Öyle değil mi? Uyarıcı kendilerine gelmeyen. Yani sorsanız kime uyarıcı gelmemiş? Bir tek fetret ehli olan insanlar veya akılsız olan veya çocukken ölmüş deli olarak ölen insanlar. Bunlar istisna olmak üzere her kavme ne yapmış Allah? Her kavme bir uyarıcı, bir Resul göndermiştir. O yüzden kendisine Resul gönderilen, kendisine Risalet gönderilen her bir insan Allah'ın rububiyeti, uluhiyeti ve isim ve sıfatlarında da bu iki tevhidin aslına taalluk eden, bağlı olan sıfatları, isimleri bilmedikçe ne olamaz? Müslüman asla olamaz. Her kim bunları bilmiyorsa bu neye delalet eder? Bu adamın Müslüman olmadığına delalet eder. Bu cahil bir kafirdir, cahil bir müşriktir. Ancak Allah subhanahu ve teala'nın bazı sıfatları az önce söylediğimiz gibi neyle sabit olabilir? Nasla. Örnek Allah'ın ayağı, örnek Allah'ın eli. Bunlar ancak bize nasın ulaşmasıyla bilebileceğimiz şeylerdir. Haşa Allah mahlukatına benzemez. Haşa Allah yarattıklarına benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse şüphesiz kafir olmuştur. Ama Allah subhanahu teala kitabında kendisinin elinin olduğunu söylüyor. Vel yedanu mabsutaten. Bilakis iki eli de açıktır diyor mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste, Buhari Müslim'in hadis kitaplarında, rivayetlerde geçen de Allah'ın iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor mesela. Bunları Allah'a haşa mahlukata benzetmeden, keyfiyetine girmeden, teşbih yapmadan, benzetme yapmadan ne yapıyoruz hepsine? İman ediyoruz ki bu da isim sıfat tevhidinin gerekliliği, Allah'a imanın gerekliliğinin bir kısmıdır. Mesela Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselamın bu isim ve sıfat tevhidi noktasında müşriklerle bazı hüccet yarışına girdiğinden, bazı hüccetler getirdiğinden bahsediyor. Mesela feraga ila alihetin fekale ala te'kulun. İbrahim gitti onların ilahlarına, dedi ki yemiyor musunuz? Uzattı onları. Ma lekum la tentekun, konuşmuyor musunuz siz, dedi. Feraga aleyhim darban bil yemin, onlara şöyle sağlam bir yumruk baltayla vurdu. Ne yaptı? Her birini kırdı. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ قَالَ اَتَعْبُدُونَ Sonra geldiler insanlar bunu görünce. Dedi ki قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ Gördünüz mü bu sizin ellerinizle oyduğunuz şeyleri? Burada onlar üç çizgi bak özellikle söylüyor. Demiyor ilahlarınızı gördünüz mü ne oldu? Gördünüz mü kendi ellerinizle oyduğunuz şeyleri? Çünkü onları bir şey düşünmeye çağırıyor. Bak bunları kendi elinizle oyuyorsunuz sonra da bunları ibadet ediyorsunuz. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi yaratan Allah'tır. Siz ne yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz diyor. Ne amel üzeresiniz diyor. Neden şimdi bunu anlattı? Bu ayeti zaten okumuşsunuzdur. Şimdi bu ayette fıkh edilmesi gereken nokta şurası. İbrahim Aleyhisselam kavmine sizin oyduğunuz yani yaratılmış olan yaratan değil yaratılmış olan şeye ibadet ediyorsunuz. Halbuki diyor Allah sizi yarattı. Yani bunlar sizi yaratmaya güç yetiremez. Şimdi düşünün ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi putperest olsa Budistler gibi. Allah'a hiç iman etmese mesela. Sadece bazı putları var onlara ibadet etmiş olsa İbrahim Aleyhisselam der mi Allah sizi yarattı? Yani ateist bir adama der misin sen bunu? Demezsin. Adam zaten Allah'a inanmıyor ki. Adam ateist. Buna niye böyle hüccet getiriyor? Çünkü o kavim de neye iman ediyor? Allah'a iman ediyor. Allah'a ibadet ettiğini iddia ediyor. Zaten Zuhruf suresi 26 ve 27. ayetlere bakarsanız göreceksiniz ki İnni beriun mimme ta'budune illellezi fatarani diyor. Şüphesiz ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ellezi ille ancak biri hariç ellezi fatarani. O ki beni yarattı. Bak İbrahim Aleyhisselam hepsinden ibadet ettiklerinden beri ama o ibadet ettiklerin içinde ne var? Allah da var. Yani Allah'la beraber onlar da ibadet ediyor. O yüzden diyor ki illellezi fatarani ama beni yaratan hariç. Bugünkü bu kavim de böyle. Yani şimdi biz bunlar siz müşriksiniz deyince sanki bunlar kabul mü ediyorlar yani? Diyor ki biz de Allah'a iman ediyoruz. Zaten önceki müşrikler de iman ediyordu. O yüzden aralarında bir fark yok. Veya Allah subhanahu teala'nın şu sözlerinde olduğu gibi لَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Biz İbrahim'e rüştü verdik. Ne demek rüşt? Hakkı batıldan ayırmak. Yani anlayış, fehm. Allah İbrahim'e rüştü vermiş. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Biz de onu biliyor idik. اِذْ قَالِ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ Babasına ve kavmine dedi ki مَا هَذِي التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ Bu putlar nedir? Önünde ukuf ediyorsunuz. Bakın burası çok önemli. Şimdi ukuf ne demek? Ukuf bir şeyin önünde durmak demek. Saygıyla, tazimle durmak demek. Anıtkabir'de yapıyorlar ya. Onun adı secde değil, o ukuf. İbrahim Aleyhisselam diyor ki kavmine bu timsaller nedir şekiller gelip de önüne ukuf yapıyorsunuz diyor. Şimdi gelin biz bu soruyu kavmimize soralım. Bu haftanın 5 günü çocuklarınızı önünde durdurduğunuz timsallerin önünde. Yani bu nedir? Veya 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da değil mi? Kafirlerin bayramlarına gidiyorlar. Meydanlarda heykeller var. Atatürk heykelleri. Önlerinde koskoca işte akıllıyım diye geçen avukatlar, proflar bilmem şunlar. Beyinsiz, akılsızlar. Kendileri gibi putlara secde ediyorlar. Ukuf ediyorlar. Aynısını İbrahim'in kavmi de yapıyordu. O yüzden bak demiyor. Entum leha secidun değil. Siz onlara secde ediyorsunuz. Entum leha akifun. Ukuf ediyorsunuz. Duruyorsunuz onların önünde. Tazim ediyorsunuz onlara. Bunlar taş diyor yani. İbrahim Aleyhisselam böyle onlara hüccet getiriyor. Galu vecedne abâne leha abidin. Biz babalarımızı bunlara ibadet ediyorken bulduk diyorlar. Gâle lekad kuntum entum ve abâukum fî dalâlin mubîn. Dedi ki siz ve babalarınız açık bir delalet içerisindesiniz. Yani dikkat edin burada bir şey daha çıkıyor. Önceki derslerde de bahsetmiştik. İnsanların çoğunun iman etmeme sebebi babalarının sapıklığıdır. Adamın babasını sapıkla itham edememesidir. Adama diyorum işte benim babam işte müşrik öldü. Adam böyle kanı donuyor. Tülleri diken diken oluyor ya. Adam müşrik ölmüş kardeşim yani. Şimdi cennete mi sokacağız biz babamızdır diye. Haşa anamız ki bizim elimizdir de değil bu yani. Ama bizim ona Müslüman dememiz bu adam eninde sonunda cennete girecektir dememizdir yani. Çünkü günahkar da olsa, yeryüzü, gökyüzü arası kadar günahı da olsa Allah onu cehennemde temizler, temiz bir halde cennete sokar. Çünkü Müslümandır o. Şimdi ben buna Müslüman desem diyorum ki bu da cennete girecek. Ama haşa öyle değil. Allah subhanahu teala müşriği bağışlamaz, şirki bağışlamaz. Öyle değil mi? Çok açık ayetleri zikretmiştik daha önceki derslerde. O yüzden birçok insanın imandan dönmesi. Hani burada bir çocuk vardı ya. Senin anlattığına göre benim ablam kafirdir dedi. Ben de ne dedi? Ya o zaman dini mi değiştirelim yani ablan kafir dini yaşa. Eğer din buysa Senin ablan da bu portreye uyuyorsa o da kafirdir dedik çocuğa. Öyle değil mi? Ha ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Hidayete kapıyı kapattılar. Kapıyı hidayetin yüzüne kapattılar. Halbuki kapıyı açıp içeri buyur etmeleri lazımdı. Hidayet onlara gelmişti. Onlar sırtlarını döndüler. O yüzden İbrahim Aleyhisselam dedi ki siz ve babalarınız sapıklık içerisindesiniz. Galu dediler ki eci'tena em ente minel la'ibin. Yani sen bize hakla eci'te bil hak eci'tena bil hak, sen bize hakla mı geldin ya da bizimle oynuyor musun? Yani ne yapmaya çalışıyorsun dedi İbrahim. Şimdi akılsız oldukları için, şimdi Müslüman akıllıdır. Bütün peygamberlerin ne sıfatı vardır? Fetanet denen bir sıfatı vardır. Arapça fatane çok zeki olmak demektir. Peygamberler zeki adamdır. Ahmaktan peygamber olmaz. Hepsi zekidir. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Kavimlerine gittikleri zaman ne yapıyorlar? Akılla hüccet getiriyorlar. Müşrikler de akılsız olduğu için bir iki tane delille kafalarını çorba edince diyorlar sen bizimle oynuyor musun ya? Yani? Ne yapmaya çalışıyorsun? Artık işin içinden çıkamamışlar. Bu bunun göstergesi. Galbel Rabbukum Rabbus semavati vel ard ellezî fatarahunne. Bilakis sizin Rabbiniz dedi İbrahim yerleri ve gökleri yaratandır. Ve ene alâ zâlikum mineşşâhidîn. Ve ben de buna şehadet edenlerdenim yani. Allah'ın yerleri şahitlik edenler şahitlik ettiler ya. İbrahim de bir tanesi. وَتَاللّٰهِ لَاَك۪يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ Allahu Akbar. Allah'a yemin olsun ki diyor putlarınıza tuzak kuracağım. بَعْدَ اَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ Siz de arkanıza böyle eli boş döneceksiniz yani. Hüsrana uğrayanlar olarak döneceksiniz. فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Hepsinin kafasını kesti, bir tek şeyi bıraktı. En büyüklerini bıraktı diyor İbrahim. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Dediler ki bunu ilahlarımıza kim yaptı? O zalimlerin ta kendisidir. Şimdi burası önemli. قَالُوا Dediler ki سَمِعْنَا فَتَنْ Bir genç işittik diyorlar. سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ İbrahim. İbrahim diye bir genç var. Feta önemli. Arapçada 15 ile 19 yaş arasındaki gence denir. Daha yeni ergenlik çağındaki. Bir genç duyduk, bir fete duyduk. Diline dolamış bizim putlarımızı. Oyun işidir diyorlar. Bak burada çok büyük, yani saatlerce konuşulacak ibretler var yani. İbrahim Aleyhisselam kavminde tek olmasına rağmen herkes tanıyordu. İbrahim putlara küfrediyor gece gündüz. İbrahim şirkin küfrünün ne olduğunu her yerde söylüyor. Ve biz eğer inanın böyle tanınmıyorsak bizim imanımızda problem vardır. Yani bizden bahsettiklerinde o iyi çocuktur ya Allah işte razı olsun okuyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyor diye zikrediyorsa insanlar biz dinimizi izhar etmemişiz kimseye. Çünkü izhar-ı din denen şey dinin ortaya çıkarılması, insanların bu dini duymaları. Mus'ab İbni Ömer radıyallahu anhu peygamber onu Medine'ye gönderdi aleyhissalatü vesselam değil mi? Geri döndü ne yaptın ya Musab dedi. Hani kaç kişi Müslüman oldu? Dedi belki herkes iman etmedi ya Resulallah ama bugün Mekke Medine'de her evde İslam konuşuluyor dedi. Bizim her birimizin akrabasının evinde de bizim getirdiğimiz din konuşulduğu vakit biz üzerimize düşen tebliği yapmışız. Gerisi Allah'ın kaderindedir demektir. Eğer bunu yaptık isek görevimizi yerine getirmişiz dedi. Ama yok bunu yapmadıysak biz tebliğ görevini eksik yapmışızdır. İbrahim Aleyhisselam ilk akıllarına gelmesinin sebebi budur ya. Yani. Şimdi ben desem ki putları kıracağız, bu ülkede putları kıracağız, bu ülkenin putu falan adamdır. Yarın 3-5 tane put kırılsa, eğer diyorsalar ki bunu falan yapmıştır, o zaman ben davetimi insanlara ulaştırmışım demek. Galu dediler ki fe'tu bihi ala ayunin nas. Bakın burası önemli. Onu getirin insanların önüne. Çünkü insanların önü insanı teşhir etmek için, insanı böyle küçük düşünmek için olacak en açık mekandır. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ Bakın burada kastı hani İbrahim şöyle olur böyle olur değil. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ O insanlar da İbrahim'in halini görürler. Biliyorlar zaten İbrahim yapmış işi. İnsanlar görsün, şahit olsunlar da korksunlar. Saddam döneminde Saddam kaynak kazanlar yaktırmış. Sıcak su kazanları. Herkesi toplamış böyle. O esirler içerisinden bir tanesini seçmiş. Şöyle bacaklarından aşağı suyun içerisine sarkıtmış. Yani adamla suyun arasında şu kadar bir şey kalmış. Yani az da indirse adam haşlanacak. Sonra çıkartıyor. Diyor ki git bunu anlat millete diye. korkuyor. Ondan sonra kimse daha isyan edemiyor ona. Yani herkes şerrinden, hasattan bizi öldürür diye herkes artık korkarak bir şeyler yapmaya başlıyor. Yapıyorsa da korkarak yapıyorlar. Niye bu adama bunu yapıyor? Diğerleri bunu duysunlar, korksunlar diye. Burada da kafirler aynı sünnet devam ediyor. Kafirlerin sünneti de. Onlar da İbrahim'i getirin insanların önüne ki herkes görsün İbrahim'in ne olduğunu. O yüzden biz de tutup televizyona çıkartacaklar işte. Sakallar şöyle yapmış, sakallar böyle yapmış. Teşhir edecekler, yakalayacaklar. Aman şurayı şöyle yapacaklar, aman burayı böyle yapacaklardı. 50 tane iftira. Millet evine ekmek götüremiyor. Yok şurayı patlatacakmış, burayı patlatacakmış. Bunların hepsi nedir? Müslümanlara yapılan iftiralardır. Müslümanlar böyle şeylerden beridir. Müslümanlar dinlerini davet ediyorlar. Dinlerine inanıyorlar, dinlerini yaşamaya çalışıyorlar. Onun için kafirler her zaman karalama kampanyasını, basın, medya, bugünkü yönü her zaman yapacaklardır ki insanlara, insanlar tevhidden uzak dursunlar. Yani adam şu ortama girse korkuyor ilk girdiğinde. Halktan birini getir, şu bizim meclise oturt. Bu kadar sakallıyı bir arada görünce adam nereye geldik diyor. Niye? Bir ön yargı var ya. O yüzden Einstein kafiri doğru bir söz söylemiş. İşte ön yargıları parçalamak atom parçalamaktan zordur diyor. Yani atom parçalanamaz bir şey şu anda. O kadar şey yapmış ki açık bir şekilde ortaya koymuş ki yani ön yargıyı kırmak çok zor bir şey ki bu hakikattir. İnsanın fıtratı gereği. قَالُوا اَنْتَ فَأَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ Dediler ki İbrahim putlarımıza bunu sen mi yaptın? قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ Bilak istedi ben yapmadım. Büyüyü yapmıştır. Baksanıza o sağlam duruyor. هَذَا فَسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ Konuşuyorsalar onlara bir sorun dedi. فَرَجَعُوا لَاَنْفُسِهِمْ Nefislerine döndüler. Burası önemli. İbrahim öyle deyince anladılar. Bunlar zaten ilah olamaz. Bunlardan bir cacık olmaz. Bunların kendine hayrı yok ki millete de hayrı olsun. Allah orada diyor ki nefislerine döndüler. فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Dediler ki siz zalimsiniz kendi nefislerine. Ve kıyamet günü de Allah cehennemde kafirlerin içerisinden bir müezzin çıkartacak, bir münadi diyecek ki Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Kendi üzerine lanet edecek. Diğer kafirler üzerine lanet edecek. Ve kafirler kıyamet günü şehadet edecekler ki vallahi biz kafirmişiz diyeceklerdir. Allah bunların hepsine haber veriyor. O zaman da nefislerine döndüler ve dediler ki şüphesiz siz zalimsiniz. Adama tevhidi anlatıyorsun. Adam diyor yani kendi kendine düşünüyor. O zaman sen bize kafir diyorsun diyor. Şimdi soru vardır. Öğrenmek için sorulur. Soru vardır. Karşı tarafı zecir etmek için sorulur. Bu adamın sorusu öğrenme sorusu değil. Adam zaten bunu anlamış. Raca'u ila enfusihim. Nefislerine dönmüş ama diyemiyor sen zalimsin. Karşı tarafa suç atıyor. Şeytanın, iblisin yaptığı gibi. Hem itaat etmemiş, Adem'e secde etmemiş, günaha zaten bir küfre düşmüş. Sonra da kalkmış diyor ki sen beni saptırdın ya Rabbi. Yani emre itaatsizliği yapan kendisi. Daha sonra onu söyleyen de kendisi. Veya müşriklerin Kur'an'da bahsettiği gibi diyorlar ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız şirk koşmazdık diyorlar. Yani Allah'a iftirada bulunuyorlar kafirler. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula yantakun. Başlarındaki sonra dedi ki sen bilmiyor musun? Ama bak burası da çok önemli ayette. Başlarındaki diyor. Ebu Leheb gibi. Peygamber müşrikleri toplamış aleyhissalatü vesselam. Şu dağın arkasından bir ordu gelecek burayı yerle bir edecek desem inanır mısınız? Evet. Benim hiç yalanımı gördünüz mü? Yok görmedik. Ben Allah'ın peygamberiyim deyince herkes raca ile nüfusihim dönüyorlar bir düşünüyorlar. Ya Muhammed hiç yalan söylemedi aleyhissalatü vesselam. Yani dese bugüne kadar derdi zaten. Niye şimdi dedi? Gerçekten vahiy mi geldi? İnsanlar tam bunu düşündüğü sırada onların başında olan Ebu Leheb bunun için mi bizi topladın dedi. Allah dedi seni kahretsin dedi. Bunun için mi topladın? Haşa. Peygamber'e beddua etti. Dikkat edin bu ayette de o kavmin başındaki pislik konuşuyor. Diyor ki bunlar bizim ilahlarımız konuşmaz. Sen bunu bilmiyor musun da söylüyorsun. Hale. İbrahim dedi ki اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَاكُمْ شَيْئًا وَلَا يَدُرُكُمْ Size zarar ve fayda vermeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz? اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Size de Allah'tan başka taptıklarınızda da yazıklar olsun. İbrahim Aleyhisselam izhar-ı din yapıyor gene. Size de Allah'tan başka taptıklarınızda da yazıklar olsun. Bak bu adamlar şirk koşan adamlar. İbrahim Aleyhisselam bunlar cahil Müslümandır. bunlara hüccet ikame edilmemiştir. Bak ben daha yeni geldim, daha dur bir delilleri açıklayayım. Öyle bir şey yok. Uffin lekum ve limâ te'budûne min dûnillah. Size de Allah'tan başka ibadet ettiklerinize yazıklar olsun diyor. Efela taqilun, akıl etmez misiniz? Buna benzer birçok ayet bize neyi gösteriyor ki? İlahın işitmek, konuşmak, görmek gibi sıfatları vardır. İbrahim Aleyhisselam müşriklere bak putlar diyor görmez, konuşmaz, işitmez değil mi? Allah Subhanahu ve Teala görür, işitir, bilir. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Neden şimdi bu ayetleri zikrettik? Şundan dolayı. Dedik ya, isim ve sıfat da Allah'a imanın bir kısmı. Uluhiye ve rububiye zaten önceden bahsettik. İsim ve sıfat denen ve Allah Subhanahu ve Teala birlemenin üçüncü kısmı olan nokta birçok insanın ayağının kaydığı, helaka sürüklendiği noktadır. Şimdi zamanında İslam devleti var iken, Müslümanların devleti, cemiyeti var iken Müslümanların Allah'tan başkasına ibadeti sarf etmek gibi bir fitneye düşmeleri mümkün değildi. Niye? Zaten bir İslam devleti var. İnsanlar tutup teşriği Allah'tan alıp başkasına veremezler ki ibadeti Allah'tan başkasına sarf etsinler. Bir adam Allah'tan başkasına secde etse, Allah'tan başkasına dua etse zaten kadı onun boynunu keser. Yani ibadetin hiçbir çeşidi ne yapılamıyor? Allah'tan başkasına istese de adam sarf edemiyor. Öyle bir ortam düşün. Şeytan burada ne yapacak? Beyindeki itikatı karıştıracak. Akıllardaki itikatları karıştıracak. Cehm İbni Safvan önce arşa istivayı inkar etti. Arş ne demekti? Oturak demekti. İstiva'da oturmak demekti. Doğru mu? Yani arşa istiva etti. Rahman arşa istiva etti diye tercüme ediyorlar da ben size Türkçesini söyleyeyim. Rahman koltuğa oturdu demektir bu. Birileri cesaret edemez, böyle meallendiremez. Bunun gerçek Türkçesi budur. Şimdi adam aklı bunu almadığı için ne yaptı? Reddetti. Cehm bin Safvan bunu yaptı. Sonra biriyle tartışırken dedi ki adam ona, ya Cehm bin Safvan, sen diyorsun ki Allah arşa istiva etmemiştir. İnkar ediyorsun. Peki dedi, Allah işitir diyorsun. Bu dedi Allah'ı mahlukata benzetmek değil mi? Mahlukat da işitiyor. Allah görür mü dedi. Cem dedi görür. O zaman dedi sen haşa Allah'ı mahlukata benzetiyorsun. Cem bin Safvan eve döndü, gece döndü, gece sabaha kadar düşündü. Gerçekten ben bunu söylüyorsam Allah'a benzetmiş oluyorum ki niyeti tenzih etmek, öyle değil mi? Ondan sonra dedi ki Allah işitmez, Allah görmez, Allah bilmez. Subhane ve Teala amma yakul. Allah onun söylediği şeyden yücedir, münezzehtir. Akılla hareket etti. Allah'ın isim ve sıfatlarını, ayetleri reddetti. Allah birçok ayette işitir diyor, görür diyor. Öyle değil mi? Bugün birçok bidat ehli bize bu konuda saldırıyorlar değil mi? Özellikle mutaassıp maturidiler, eşariler. Böyle bizi mücessime diye isimlendiriyorlar. Yok siz işte Allah arşa istiva etti diyorsunuz. Yok işte ya Allah diyor onu, biz demiyoruz ki. Şimdi eşariler ve maturide akılları, kuş beyinleri almadığı için ne yapıyorlar? İster istemez bu nasları Cehmin yaptığı gibi reddediyorlar ki Allah muhafaza bu insanın tevhidini bozan, insanı kafir yapan bir şeydir. Ama tabi tevil edenler çıkmış, onlara ehli sünnet sadece bidatçı demişler. Bu bidattır demişler. Kendileri böyle bir tevile girmemişler. O yüzden Allah'a imanın üçüncü kısmı da nedir? Evet, bu isim ve sıfat tevhidini birlemektir. Ve bu noktada Allah'a iman noktasında zaruri olarak bilinmesi gereken bir şey vardır ki Allah ibadete müstehak olan tek ilahtır. Şimdi neden müstehak olan diyoruz? Çünkü insanların ibadet ettiği her şey ilahtır. Velev bunu ikrar etsinler, velev ikrar etmesinler. Ya adamın bu ilahtır demesine gerek yok. İbadeti bir şey sarf ediyorsa ona ilahlık vermiştir demektir. Allah ibadete müstehak olandır demek ne demek? Yani insanın ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a sarf etmesi demek. Örneğin ibadetin aslı olan şeyleri zikredecek olursak huşu duymak, sevgi beslemek, korkmak, ummak, adak kurban kesmek, tevekkül etmek, ona muhakeme olmak, hükmü ona vermek, ona itaat etmek, bak itaat de ibadet, dua, ona dua etmek, dostluk ve düşmanlık beslemek, bunların hepsi nedir? İbadetin aslıdır. Neden şimdi aslıdır diyorum? Çünkü bir de furuatı vardır. Her zaman bu furuattan insan bir şeyleri eksiltse imanı yok olmaz ama ibadetin aslını sarf ederse yok olur. Neyi kastediyoruz şimdi buradan? Şunu kastediyoruz. Şimdi itaat etmek ibadet midir? İbadettir. Eğer biz mücmel itaatin hepsini ibadete sokarsak, biz günah işlerken, haram işlerken kime itaat ediyoruz? İblise. İblis de en büyük tağuttur. Tağutun ilk tanımıdır. Eğer biz mücmel mutlak itaati şeye sokar isek, ibadete sokar isek, haricilerin dediği gibi, haruriyenin dediği gibi, o zaman masiyet işleyenin kafir olması gerekir ki ne yapmıştır? İtaat ederek iblise ibadet etmiştir. Ki böyle değildir. İtaatin aslı nedir? Onun şimdi taksimatı gelecek inşallah. Yani ibadetin aslı olan itaati, ibadetin aslı olan itaati Allah'tan başkasına sarf eden adam müşrik olur. Yoksa bu kardeşimin bana şu suyu verir misin emrine itaatim. Veya bir patronumun sakalını kes. Ben iş yerinde sakallı adam istemiyorum. Tamam, dinin bunu emrediyor olabilir. Ama ben sana istemiyorum iş yerinde böyle adam dediği vakit, emrettiği vakit. Senin de bunun haramlığını bilerekten sakalını kesmen. Burada ona itaat etmen. Bunlar hep nereden? Furuattan, değil mi? Bu furu da her zaman küfür olmaz demiyoruz. Onun da küfür olduğu taksimatlar var. Mesela eğer sen sakalını keserken dersen bu helaldir. Ne olacaktır bu sonuçta? Bu Allah muhafaza küfür olacaktır. Niye? Haramı helal saydığından dolayı. Demek ki ibadetin furuatında Allah'ın yasakladığı bir şeyi helal sayarsa insan ne oluyor? Kafir oluyor. Onun haricinde furuatta ne yapsa, itaat etse kafir olmaz. Ama itaatin aslında orası da neresidir? Şirk emrinde itaattir. Mesela işte bizim vatandaşımız olan, bize kimlik veren bir devletin, bizim vatandaşımız olan herkesin tek tek amir şahitliğinde getirilip işte putun önünde secde ettirilmesi gerekir diye bir kanun olsa, tutsalar herkesi buraya getirip secde ettirseler, İşte bu itaat ne yapar kişi ikrah haricinde? Kafir yapar ki ibadetin aslını kime sarf etmektir? Allah'tan başkasına sarf etmektir. Buna benzer aynı şekilde secde, öyle değil mi? Secde ibadet midir? İbadettir. Ama öyle secdeler vardır ki bunlar ibadet kapsamında değildir. Demek ki bu sözler hep mutlak. Aslı eğer Allah'tan başkasına sarf edilirse kişi kafir oluyor. Mesela secdenin kısımlarını anlatırken ne hadisi var? Muaz hadisi var, değil mi? Muaz radıyallahu anh Şam dönüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e secde etmiş. Bunun adı ne? Secdetü tahiyye. Selam secdesi, öyle değil mi? Bu caiz miydi? Bizim şeriatımıza kadar caizdi. Yakup aleyhisselamın Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın babası Yakup'u tahta çıkartıp bütün çocuklarının onlara secde etmesi gibi. Ya da Allah'ın meleklere Adem'e secde etmelerini emretmesi gibi. Bak bu da secde. Ama diyor muyuz bunu yapmakla ibadeti Allah'tan başkasına sarf ettiler? Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü ibadetin aslını sarf etmedi. İbadetin aslı nedir? Secde, huşu ile boyun eğmektir. Öyle değil mi? O yüzden secdenin kısımları olduğu gibi itaatin de kısımları vardır. Huşunun da kısımları vardır. Sevginin de kısımları vardır. Öyle mi? İnsan çocuğunu da sever, karısını da sever. İnsan başka yakınlarını, kardeşlerini de sever. Bunun hepsinin neyi vardır? Taksimatı, tefriki, ayrılığı vardır. Ama şu bilinen açık bir gerçektir ki her kim ibadetin aslı olan şeyi Allah'tan başkasına sarf ederse bu adam asla ve asla Müslüman değildir. Bu adam kesinlikle ve kesinlikle müşriktir. İşte bu büyük şirkte onların bu cehaletini mazur gören, onlara Müslüman ismini verenler şu sözlerinin sonucunda şöyle bir noktaya varmışlardır. Yani bir adam hem Allah'a ilah dese, ibadet etse, hem de Allah'tan başkasına ilah deyip ibadet etmiş olsa, bu adam ne yapmış olur? Bu adam iki ilah edinmemiş olur. Dediler ki haşa, Allah bunu iki ilah edinmek olarak bahsetmiş. Bunu yapana müşrik demiş. Kesinlikle ve kesinlikle şirk işleyen birine Müslüman demek, bir kere İslam'ın icmai tanımını bozmak demektir. İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyim'in naklettiği icmai İslam tanımı nedir? El-istislamu lillahi bit-tevhid vel-inqiyad lehu bit-ta'ah. Allah'a tam bir teslimiyette teslim olup boyun eğmek, şirksiz tevhid üzere Allah'a ibadet etmektir. İşte İslam'ın apaçık tanımı budur. Eğer şirk koşan bir adam da Müslümansa, o zaman İslam'ın tanımını yeni baştan haşa yapılması lazım ki Allah bundan münezzehtir, ondan söylediklerinden yücedir. Şirk koşan, Büyük şirk dediğimiz ibadetin aslı olan şeyleri Allah'tan başkasına sarf eden herkes nedir? Herkes kafirdir, müşriktir. Ancak burada bu sözü söyleyen günümüzdeki insanlar geçmişte kimi takip etmişlerdir? Mürciye'nin Kerramiye mezhebini taklit etmişlerdir. Asrımızın Kerramiyeleri de sadece La İlahe İllallah söylediği için, namaz kılıp oruç tuttukları için, ibadetin çeşitlerini Allah'tan başkasına da sarf etseler, iman ismini ne yapmamışlardır? Bu gibi müşriklerden nefyetmemişlerdir ki, Mürciye'nin Kerramiyetin ehli sünnet, ehli hadis, selef ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir. Evet, şeyhin sözü devam ediyor Muhammed İbn Abdülvahhab'ın. Allah'a imanın keyfiyetini böyle anlattıktan sonra, taksimatlandırdıktan sonra وَتَخْلِيْسِ جَمِيعَ اَنْوَا الْاِبَادَ كُلُّهَا لِلّٰهِ İbadetin her çeşidinin sadece Allah'a ihlasla yapılması demektir. İhlas nedir? Bir şeyin bir şeyden ayrılması, temizlenmesi demektir. Biz ihlas deyince ne zannediyoruz sadece? İnsanın haramlardan uzak durması, az yemesi, az konuşması, değil mi? Böyle şeyler. Ama ihlasın tam tanımı bu değil. Evet, bu da ihlasın bir kısmı, bir parçası ama tam tanımı bu değil. İhlas amellerde büyük şirk ve küçük şirkten arınmak demektir. Büyük şirk ve küçük şirkten arınmak demektir ki o zaman insan ihlaslı olmuş olur. Büyük şirki işleyen zaten Müslüman değildir. Küçük şirki işleyenin de neyi vardır? Yanında zulmü vardır ki Allah yanında zulm olanı cennete koymaz. Öyle değil mi? İnna Allah la yaghfiru en yushrake bih dedik değil mi? Allah şirki affetmez dedik. Ulema demişler ki riya küçük şirkse peki Allah riyayı affeder mi demişler. Bu da şirkin kapsamında mıdır? Yoksa günahların kapsamında mıdır demişler. Alimler burada iki mezhebe ayrılmışlar. Demişler ki bu da küçük de olsa şirk olduğundan dolayı Allah subhanahu wa ta'ala riyayı da affetmez. Yani Allah muhafaza bu ne demektir? Riya işleyen adam cehenneme girecek demektir. İyâzu billah. Allah muhafaza eylesin. Bütün bu küçük şirklerimizden hepsinden Allah'a tövbe ediyoruz. Allah tövbemizi kabul etsin. İkinci grupta demişler ki hayır bu da büyük günahlar babındandır demişler. Allah dilerse bunları affeder. Ama her ne kadar bu ikinciye meyletsek dahi birincisinin var olması gibi bir ihtimal olması hasebiyle Müslümanın gerçek manada riyaya, ibadette Allah subhanahu teala'dan başkasının rızasını aramak gibi bir şirke, küçük şirke bulaşmaktan ne yapması lazım? Nefsini arındırması lazım ki yanında şirk olana Allah cenneti haram kılmıştır. Cehennem ne için vardır? Günahlardan temizlemek için vardır. Büyük şirk koşan zaten temizlenemez. O ebedi cehennemde kalacak. Allah zulüm yapanlara, şirk koşanlara, günah işleyenlere, çünkü her bir günah zulümdür öyle değil mi? Allah zulüm işleyenlere cenneti haram kıldığı için önce cehennemde temizliyor dilediklerini veya dilediklerini affedip temizleyip koyuyor. Affetmediklerini de cehennemde temizleyip öyle cennete koyuyor. O yüzden insanın riyaya düşerken veya başka şeylere düşerken 2 defa, 3 defa, 10 defa, 30 defa, 30 bin defa tekrar tekrar düşünmesi, nefsine hep bu nasihatleri yapması lazım. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki وَمِمَّا يُبَيُّنُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومَ أَنَّ مَعْرِفَةِ الشَّيْءِ الْمَحْبُوبِ تَقْتَدِي حُبَّهُ Malum bilinen bir şeydir ki bir şeyi sevmek neyi gerekli kılar? Ona sevgiyi ortaya koymaya وَمَعْرِفَةِ الْمُعَظَّمِ تَقْتَدِي تَعْزِيمَهُ Onun tazim yani yüce olduğunu bilmek, yüceltilmesi gerektiğini bilmeyi gerektirir. وَمَعْرِفَةِ الْمُخَوَّفِ تَقْتَدِي خَوْفَهُ Yani birinden korkulması gerektiğini bilmek korkmayı gerektirir. Bunları neden şimdi söylüyoruz? Şundan dolayı. Bu insanların hepsi ne yapıyorlar? Allah'tan korktuklarını iddia ediyorlar. Bizler de öyle değil mi? Korkulması, Allah'tan korkulması gerektiğini herkes biliyor. Ama zaten önemli olan ne kadar korktuğundur, ne kadar korkulması gerektiğini bildiğin değildir. İnsanlar bu ilimde ortaktır. Asıl bizi birbirimizden ayıran şey ne kadar korktuğumuzdur. Bu bildiğimiz hakikatle ne kadar amel ettiğimizdir. وَنَفْسُ الْعِلْمِ وَالتَّصْدِيقُ بِاللّٰهِ Allah'ı bilmek ve tasdik etmek وَمَا لَهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى Yüce sıfatlarını ve isimlerini aynı şekilde bilmek يُوْجِبُ مُحَبَّةَ الْقَلْبِ لَهُ وَتَعْزِيمَهُ وَخَشْيَتَهُ Şunu gerekli kılar ki kalbin sürekli Allah'a tazim etmesi, yüceltmesi Allah'ı ve sürekli ondan korku duymasıdır. Ve devam ederek وَذَلَكَ يُوْجَبُ اِرَادَةِ تَاعَتِهِ وَكَرَاهِيَةِ مَعْصِيَتِهِ Bu öyle bir hal alır ki diyor, kuvvetlendikçe ne yapacaktır? Taate irade olacaktır. Şimdi adam diyor ki ben diyor namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum diyor. Ben tevhidi öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyorum. İyi bilsin ki o kalpteki tazim, o kalpteki sevgi, o kalpteki korku çok olmadığı için, kalp ıslah olmadığı için ağza irade edemiyor. Hareket edemiyor. Allah o iradeyi, hareketi ondan alıyor. Ve kerahiyete ma'asiyetihi, ve o iman kavileştikçe neyi gerekli kılacak? Kerih görmeyi, masiyet işlemeyi kerih görmeye başlayacak. O yüzden Allah ne diyor? Ve habbebe ileykumul iman, size imanı sevdirdi. Ve kerrahe ileykumul fıska vel kufra. Değil mi? Size neyi kerih gösterdi? Küfrü ve fıskı. Neyi, neden böyle? Çünkü insan masiyete rıza gösterse fasık olur. İnsan küfre rıza gösterse kafir olur. O yüzden Allah ve kerrahe ileykum. Size ne yaptı? Kerih gösterdi diyor. Bu da imanın aslıdır. Olmazsa olmaz gereklerindendir. Vel iradetul cazimetu ma'al kudreti, kudretle beraber kesin bir irade, testelzimi vücudel muradi ve vücudul makturi aleyhi minhu. Neyi gerektirecektir? Kesinlikle muradın varlığını ve Allah'ın emrettiği şeye takdir, güç yetirmenin varlığını gerektirecektir. Yani Allah'tan, Allah'ı hakkıyla bile ibadetin hepsini Allah'a sarf eden ve sadece iradesinde Allah olan. Çünkü riya işleyen bir insanda neyin iradesi vardır? Allah'tan başkasını irade etmek vardır. Ya dünya malını, ya mevkiyi, ya övgüyü, ya nefsini yüceltme. Öyle değil mi? Yani şimdi insan ibadeti Allah için niye yapar? Allah tazim etmek için, doğru mu? Riyakar ne için yapar ibadetini? Nefsini tazim etmek için yapar. Yani o yüzden kalpte Allah'ı tazim ve Allah'a karşı sevgi arttıkça ne azalacaktır? Onunla ters orantılı olarak riyakarlık ve ibadeti Allah'a has kılmama gibi bir haslet ortadan yok olup kalkacaktır. Allah o yüzden mesela dua gibi bir ibadetten bahsediyor ki اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ اِبْنِكِ خَالِسْ din Allah'ındır diyor. Duayı anlatırken, dua ibadetini anlatırken. Çünkü dua ihlasın ta kendisidir. Allah o yüzden وَقَالَ رَبَّكُمُ دُعَوْنِي اَسْلَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua edin. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ اَنْ اِبَادَتِ Burası çok önemli. O bana ibadetten kibirlenen, yücelenler var ya, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ Onları küçük düşürülmüş olarak cehenneme sokacağım diyor. Allah diyor ki dua edin, duanıza icabet edeyim. Ardından da diyor ki ibadetinden müstekbir olanlar diyor. İnsan ihlas oranında dua eder. Bakın siz kafirlere hiç dua ettiklerini görür müsünüz? Çünkü mustahni görürler kendilerini. Niye dua etsin ki adam? Paraysa aybaşı alıyor. Evse oturuyor. Kadınsa nikahlıyor. Nikahlamadan da işine bakıyor zaten. Yemekse bin bir çeşit önünde. Neyi istesin ki? Her şey var zaten. Allah o yüzden bana ibadetimden müstekbir olanlar diyor. İnsan duası oranında Allah'a ibadet eder. Allah'a yönelmesi, Allah'tan istemesi, talep etmesi oranında Allah subhanahu teala ibadet edendir ki Allah o yüzden duanın hemen ardından bu ibadeti zikretti ki ihlasın zirve noktasıdır Allah'a yalvara yakara dua etmek. Mesela sahabeden kerameti olanlar var, öyle mi? Keramet haktır. Sahabeden bir tanesinin eşeği ölüyor üzerinde yükü varken. O da Allah'a dua ediyor. Vallahi diyor sen bu eşeğin Rabbisin, bunu dirilteceksin, ben de eşyamı götüreceğim diyor. Allah katında hayırlı olduğu için Allah onun duasına icabet ediyor. Allah onun yeminini boşa çıkarmıyor. Eşeğe ruhunu iade ediyor. Ondan sonra o eşek Medine'ye kadar geliyor. Oğluna diyor ki yükünü indir, o gideceği yere gidecektir diyor. Yükünü indirdikten sonra eşek ileri gidiyor, canını teslim ediyor. Niye? Dinin özü olan, ihlas olan duayı kime sarf ediyor? Allah subhanahu teala sarf ediyor. Bunun hem şer'an hem de tecrübeyle birçok noktada ispatı mevcuttur, mümkündür. Ne zaman Yunus başı sıkıştı, balığın kanında, fizzulümat karanlıklarda kaldı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum dedi. Allah'a dua etti. Allah subhanahu teala duasına icabet etti. Musa Kızıldeniz'in önüne geldi. İnsanlar dediler ya Musa yol bitti. Helak olduk. Firavun bizi öldürecek. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Korkmayın dedi. Allah'a ihlasla dua etti. Allah da o sırada Kızıldeniz'i onlara yağdı. İbrahim tam ateşe atılacağı sırada ihlasla Allah'a dua etti. Allah subhanahu teala da o ateşi ona selamet kıldı. İhlasla Allah'a dua etti. Mısır firavunu, Mısır kralı hanımına kötülük yapmayı irade ettiği sırada Allah o Mısır firavuna musibet verdi. Onun salih biri olduğunu anlayınca Mısır firavunu ikinci eşi olan Sara'yı ne yaptı? Hacer'i onlara hizmetçi olarak verdi. Onun salih birini olduğu anlayınca. Çünkü o sırada Allah'a ihlasla dua etti. Bunlar hep sahih hadislerde bize rivayet edilen şeyler. O yüzden halis dinin aslı Allah subhanahu teala'ya hakkıyla ne yapmaktır? İbadet etmektir ve ibadetin her çeşidi, dua, aslında ve furuda. Hiçbir Müslüman mesela duayı kalkıp da Allah'tan başkasına sarf etmez, öyle değil mi? Ama duanın furuatı vardır, çağırmak vardır. Yani başın sıkıştığında işte paraya sıkışır insan, başka şeylere sıkışır, başka ihtiyaçları olur. Öyle değil mi? Hep sıkıntısının olduğu bazı başının sıkıştığı dönemler olur. O zamanlarda işte sadece Allah'tan istemesi onun ihlasının göstergesidir. Bu ayet inince sahabe savaşta bundan haberdar olunca kamçısı düştüğünde demiyor öbür sahabeye bana kamçımı uzat. Deveden iniyor, kamçısını kendisine alıyor, yukarı çıkıyor. Sadece Allah'tan istemeyi gerçekleştirmek için. Sadece Allah'tan talep etmeyi ki işte ele lillahi dinul halis. Allah'ın ayette bahsettiği halis din işte budur. O yüzden ihlas bütün ibadetin her çeşidini sadece Allah subhanahu teala'ya sarf etmek, Allah subhanahu teala'nın dilediği şekilde Allah'a kulluk yapmaktır. İnşallah haftaya şeyhin sözleri şerhi biiznillah devam edecek. Allah nasip ederse sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimin ve şeytanımdandır. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü.